όλοι εμείς που δίνουμε πανελλήνιες φέτος, συχνά με την Παρασκευή, θέλουμε καλή επιτυχία από την Ελληνοφρένεια. Καλή επιτυχία. Τον Πόλο. Άχρηστη. Νομίζεις θα περάσεις πανελλήνιες, θα κάνεις κάτι. Είσαι 4 χρόνια από την ανεργία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γιατί δεν μιλάς καλά όμως. Τι θες να σου πω. Να πεις ένα όμορφο καλή επιτυχία. Μπράβο, καλή επιτυχία, παιδιά. Θα σας κάνουν άλλους ανθρώπους οι πανελλήνιες. Συγχαρητήρια. Σημαίνει ότι τα μάθατε όλα πολύ καλά άμα περάσατε. Όχι παπαγαλία, πιάσατε την ουσία των θεμάτων. Ερέσει Αποστόλη, μαθηματικά δίνω. Τι προέμπαμε. Μαθηματικά. Μπορείς να μου εξηγήσεις τώρα, εσείς διαβάζετε τώρα ημιτόνια, συνημιτόνια, συνημίτωνα, πώς το λένε. Συνημίτωνα. Συνημίτωνα και τέτοια. Πιστεύεις θα σου χρειαστούν αυτά αύριο στην καθημερινότητά σου? Προφανώς και όχι. Α, δηλαδή πιστεύεις ότι διαβάζοντας ολοκληρώματα, αν έχεις το Θεό σου, θα πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και θα μιλάς για ολοκληρώματα. Ξημερώματα λύνεις ολοκληρώματα, λέμε. Αυτό. Αυτό μπορεί. Μόνο αυτό. Είναι άχρηστα, αλλά είναι χρήσιμα μέχρι τις 19 Ιουνίου. Μέχρι να περάσει το μάθημα, μετά χαίστηκες. Ναι. Τσάμπα γνώση πεταμένη. Η ιστορία 5 σελίδες παραπάνω να μην είναι μπασκεμάτι πέντε πράγματα. Άσε με, μην με συγχύζεις με την ιστορία, τη δώσαμε και ενδοσχολικές. Α, τι είσαι, θετική κατεύθυνση, ε? Είμαι θετική, δεν κατάλαβε. Όπου βλάκας. Στις ενδοσχολικές τους ορισμούς μας ρώτησε τι είναι η τρίτη διεθνής. Και αρχίσατε όλη τη γη κολλασμένη. Όχι, όχι, εγώ το ήξερα. Οι άλλοι με ρωτάγανε. Κάνει πάρα πολύ ζέστη για να ασχοληθώ με το Μητσοτάκη και το Τσίπρα. Μπορείς να πάρεις μια βεντάλια να κάνεις αέρα στο μουνί της. Δεν τρέπεσαι λίγο? Εννοώ τον ποδοσφαιριστή, δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά τον μουνί της. Καπούτσο στο μουνί της, μουνί της στο καπούτσο. Υπήρχε και παίξει. Ναι, που άλλαζε μπάλα. Και στην ΑΕΚ παλιά που ήταν ο Τσου, ο Ρε και ο Λάκη. Τσουρελάκι. Τσουρελάκι, ναι. Εγώ έχω διάθεση να πω για εμφανίσεις, για ταράτσες κτλ. Να σε ρωτήσω. Για πες. Την Τετάρτη στις 13, την ταράτσα του Φίβου, τι ώρα μέχρι τι ώρα πάτε εσείς, τι ώρα ξεκινάτε και τι ώρα σταματάτε? 9 με 12 είναι η ταράτσα. Μέχρι τις 12 είναι? Ναι, έχει μετρό. Προλαβαίνεις μετρό? Όχι, ήθελα να περάσω πρώτα από Ζαραλίκο και μετά να έρθω εκεί. Ο Ζαραλίκος που παίζει? Στον Τριανών. Θα πας την άλλη Τετάρτη. Α, σωστά, εκείνος είναι 13 και 20, μπράβο. Ναι, άισε χτύρι. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Δράμα, στη Μακεδονία. Σήμερα διοργανώνουν συλλαλητήριο με πανοπλίες, με κράνη και με ακόντια για να αποδείξουν στους Σκοπιανούς ότι εδώ είναι οι αυτόχθονες Έλληνες και σε κάποιες άλλες πόλεις της Μακεδονίας, δεν ξέρω που διοργανώνουν. Αυτοί όλοι οι ηγετίσκοι που βγήκαν και διοργανώνουν αυτά τα συλλαλητήρια, τους είδε κανείς πουθενά να διεκδικούν τα όσα μας έκαναν, μας ρήμαξαν? Ασφάλεια, παιδεία, υγεία, μισθούς, συντάξεις. Δεν βγήκαν πουθενά. Εγώ αύριο γίνομαι 60 χρονών. Να μας ζήσεις. Θα με πεις χρόνια πολλά? Όχι. Γιατί ρε Αποστόλη? Είναι ουτοπικό. Δεν θα είναι πολλά. Χρόνια αριστερά θα σου πω. Χρόνια αριστερά. Χρόνια αριστερά πες μου. Τέτοια. Πρώτης φοράς και τέτοια εννοώ. Χρόνια κομμουνιστικά. Του κόλ. Τι κομμουνιστικά τώρα? Πρώτα έχουμε το σοσιαλισμό, τώρα του Τσίπρα. Κομμουνισμός είναι μετά. Αριστερά δεν θέλω εγώ, γιατί με κατατάσσεις σε αυτούς. Ούτε ο Τσίπρας θέλει. Επειδή το λέει. Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Έλα Μαρή. Πολύ δώρος για το brand name μου Μακεδονία, έτσι. Πολύ, πολύ. Και να ήταν και κανένα εμπορικό brand να το χέσω, σιγά το brand. Να σε ρωτήσω κάτι ρε φίλε. Αν οι Σκοπιανοί ας πούμε αποδεχτούν ότι δεν βάλουν Μακεδονία όρο, ξέρω εγώ, όνομα ή διπλή χρήση ή οτιδήποτε, αλλάξουν συντάγματα, όλα κομπλέ, τα κάνουν όλα όπως εμείς, θα σταματήσουν οι συγκεκριμένοι Σκοπιανοί να έχουν διεκδικήσεις στο έδαφος Ελλάδος? Άμα τα έχουμε συμφωνήσει, πλάκα κάνεις, αμφιβάλλεις. Αμφιβάλλεις. Μήπως είσαι λίγο αμφί, γι' αυτό αμφιβάλλεις. Είσαι αμφί. Να σου πω τώρα κάτι. Αυτό που στο Gay Pride δεν με καλέσανε να παίξω, πολύ με έχει πληγώσει, να ξέρεις. Πότε έχει Gay Pride, ρε μα***, γιατί το χάσα? Το Σάββατο που έρχεται. Έλα ρε, ω, θα πάω. Πολύ με τσάντησε. Πολύ με τσάντησε. Με τσάντησε, με στεναχώρησε, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω γιατί. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, τόση στήριξη να πούμε. Τέλος πάντων. Γεια σου, Απόστολε. Γεια σου. Τι κάνεις? Δεν μπορώ να πω. Γιατί? Είναι λίγο χιδαίο, δεν ρε, στο ραδιόφωνο δεν λέγονται αυτά. Α, να σου πω κάτι, ντε μη χιδαίο. Τώρα έχω στείλει τον άλλον για μαγείρεμα και βρήκα ευκαιρία να σου μιλήσω. Α, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Εγώ είμαι, αγάπη μου. Το αγορίνο του. Νόμιζα χωρίσατε. Αφήνει να εννοηθεί ότι σε άφησε. Άκου τι μου κάνεις, λέω. Με ξέρει, έβγαλε έξω από την τουλάπα και κατευθείαν μου κάνει ένα ξενάγηση έξω στον δρόμο. Σε ξενάγιασε. Αυτό, έξω στον δρόμο. Λοιπόν, βλέπω ένα ωραίο κομμενάκι. Σκυμμένο, μούτρα μπλε. Πάω παρακάτω, βλέπω ένα άλλο αγοράκι. Σκυμμένο, μούτρα μπλε. Όχι όπως κοιμώ εγώ μέσα στην τουλάπα στη μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Ας ήταν με το σβέρκο μόνο σκυμμένα. Και μούρι μπλε. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό, ξέρεις τι είναι, επιδημία κάτι? Ο, πού να ξέρω. Να αποφεύγεις αυτά γιατί κολλάνε και σκουλαμέντα. Και σου λέω κάτι, σκουλαρίκια φοράγαν σαν καλώδια. Άμα. Μήπως πρέπει να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι ψηλά να δούμε ήλιο? Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δίνει αέρα αισιοδοξία. Κάτω, κάτω. Κάτω, κάτω και μούτρα μπλε. Μπλε, κόκκινα, μαραίνω, ό,τι θες. Έλα, γεια. Απ' την οθόνη, ρε φίλε. Έλα, γεια. Γεια χαρά. Γεια σου, Αποστόλα, ρε, τι κάνεις? Γεια, ρε, καλά. Εμείς ακούμε από τη Μύκονο και θέλω να μας δεις σε ποιο σταθμό μπορούμε να σε ακούσουμε. Από τη Μύκονο. Από τη Μύκονο, ναι. Οκ, okay, είμαστε στο πίσω radio. Το πίσω radio. Μαζεύτηκα λίγο, δεν θέλω να νομοφοβικό το σχολείο μου. Παρ' όλα αυτά, στην Μύκονο εκεί παίζουμε. Α, στο πίσω ρέντιο. Στο πίσω ρέντιο, στην εκπομπή του Πέτρου του Πελεκάνου. 61,9 παιδί. Θα δώσω προσκλήσεις το βράδυ για το Πιέρος. Υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω, είμαι και γέρος. Πάει το Πιέρος, έκλεισε. Πάει το Πιέρος. Συναυλία του Ρέμου με Γκαμίλες, έχει φέτος και Άραβες. Θα έχει. Θα κατέβω Μύκονο, παιδιά, θα γίνει τη πουρνά φέτος. Παίρνω το παρεό μου, το μιούλ, το παπούτσι, το ξόφτερνο και αυτή την τσάντα που είναι τη μόδα, η στρογγυλή, η ψάθινη, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Θα κάνω και το νουτ, τον ήχη που είναι τη μόδα που θα ξεπεράσει τη μόδα του γαλλικού. Είναι το νέο γαλλικό αυτό το νουτ, τον ήχη στο χέρι. Άτριχος θα είμαι, ναι, θα είμαι άτριχος και ρεπούμπλικα από πάνω. Και μουστάκι έτσι κατεβασμένο, χίπστερο τέτοιο, κατάλαβες. Θα αγαπάμε και όπως είσαι. Σε γαμάμε πήγες να πεις. Θα κατέβω σίγουρα, έλα γεια. Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση. Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ, είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα. Θέλω τις δηλώσεις που είχαν χθες ο Πάγκαλος στο Ρόιτερ που έλεγε ότι οι Έλληνες πρέπει να είναι δούλοι και δεν μ' αρέσουν οι λαοί που επαναστατούν και κάτι τέτοια. Εγώ ξέρετε πιστεύω αναφανδόν ότι ο Έλληνας του τράχυλου του Έλληνα σηκώνει ζυγό. Και σηκώνει ζυγό γιατί έτσι τα επιζήσαμε έτσι με τον τρόπο αυτόν, σκύβοντας το κεφάλι δηλαδή επί αιώνες. Ήταν καλό αυτό. Οι λαοί που εγώ λατρεύω δεν είναι αυτοί που ορμάνε στη φωτιά και θυσιάζονται μέχρι τις εσχάτων. Αυτά είναι παράνοιες. Εγώ χαίρομαι γιατί ο λαός μου είναι καλός δούλος όταν χρειάζεται και θα πρέπει να μάθει να είναι δούλος του νόμου. Μια νύχτα θα έρθει από μακριά, πράμα να μάν, αέρας παιχνιβάνης. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, πράμα να μάν, μόλις τον ανασάνεις. Ρε μα κάθε φορά που σε παίρνω αγχώνομαι ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί. Γιατί? Αγχώνομαι και δεν μπορώ να μιλήσω να πω. Ξέρεις να... γιατί? Δεν ξέρω. Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί το τραγούδι αυτό... Κλασικό, αλλά πιάνει πάντα. Ξέρεις γιατί επίσης, ξέρεις γιατί? Γιατί καλέ γειτόνισσα αφού σου τηλεφώνησα. Και είπες πως θα αφήσεις το κλειδί. Γιατί σκληρή γειτόνισσα παιδεύεις την καρδούλα μου. Γιατί με βασανίζεις δηλαδή. Και γι' αυτό. Μία από τις δύο, όποια θέλεις να μου βάλεις για την επόμενη Παρασκευή. Η μία είναι μία φάρσα που είχε γίνει παλιότερα. Δεν θυμάμαι τι θέμα είχε. Που σου λέει κάποιος κάτι για Μπιγιονσέ και λες εσύ μπουτάρες και βάζεις μετά μουσική. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να στείλω κάποια γράμματα για την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Σπανολιά. Εσείς είστε που στέλνετε τα απειλητικά γράμματα στην κυρία Τσαπανίδου, ε? Ποιητικά, τι λέτε. Είστε αυτοί που την παρακολουθεί κάθε μέρα όταν φεύγει. Και τι την παρακολουθούν κιόλας. Ναι, αυτός που τη στέλνει τα γράμματα, τα απειλητικά. Που κόβει από κόμματα από τις εφημερίδες και γράφει έτσι τις λέξεις. Τα ξέρουμε εμείς αυτά. Έχω δει τη Whitney Houston. Α, πλάκα έχετε εσείς εκεί πέρα, μάλιστα. Πλάκα έχουμε, αν δεις τον bodyguard θα σου πέσουν τα δόντια. Αυτά τραβάει η κυρία Τσαπανίδου. Έλα Χριστέ και Παναγία. Ρε τι τραβάει γυναίκα. Και κάθεται και χορεύει και μόνη στο I will always love you. Α, μάλιστα. Ο κύριος Πανολιάς ποιος είναι πάλι? Αυτός που κάνει τον Kevin Costner. Ο bodyguard. Α. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, έχω μπερδευτεί. Να τα στείλω από εκεί ή να περάσω να σας αφήσω και να μην έχουμε παρεξήγηση. Εσείς τι νοσ είστε? Εγώ τηλεφωνώ από το γραφείο του κυρίου Μπαρμπούτσι που είχε την εκπομπή και υπουρέματα. Α, του Μπαρμπούτσι, πες το ότι είσαι του Μπαρμπούτσι, ρε παιδί μου, και ήθελα να ρωτήσω για κάτι βιγόνιες. Οι βιγόνιες θέλουν καστανόχωμα ή κοκκινόχωμα, γιατί μου σκουλικιάζει. Βιγόνιες θα το ρωτήσω. Ερώτα καλέ, είναι κανένα χρήσιμο, το γράμμα ήταν το θέμα. Τα κυπουρέματα. Το κινήσει, ναι. Ναι, ναι. Γιατί από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή με πιάσει και εμένα κολοπιλάλα και πήγα και πήρα γλάστρες. Α, μπράβο. Ναι, ναι. Πολύ με ενδιαφέρει. Μπράβο, χαιρόμαστε. Ναι, ναι. Δεν έχω να πάρω μακαρόνια, αλλά πήρα την βιγόνια. Α, καλά, καλά. Ό,τι πιο χρήσιμο την εποχή μας. Τι να κάνω, να τα στείλω με κούριερ υπόψη της κυρίας Τσαπανίδου, τι να γράψω. Φαγώθηκες με αυτά τα γράμματα, τι λένε μέσα, άνοιξε να τις το πω εγώ. Θέλετε να μου πείτε τι να γράψω στο φάκελο. Μέσα τι λέει ο φάκελος. Όχι, τώρα θα τον γράψω. Μέσα έχει η παρουσίαση του κυρίου Μπαρμπούτσι, τη δουλειά. Α, του Μπαρμπούτσι, δουλειά του Μπαρμπούτσι. Πείτε μου η δουλειά του Μπαρμπούτσι να καταλάβω. Μα πού να φανταστώ να έχετε τέτοια προβλήματα. Όχι πρόβλημα. Λοιπόν, σημειώνετε. Ναι. Σημειώστε. Houston. Ναι. Whitney. Τι είναι αυτό? And I will always

κρατούσαν τους ανθρώπους μακριά από τα σπίτια. Παναθεμά σε μου δημοσιογραφία πάει κατά διαόλου, το ξέρεις. Ναι. Άλλη Παρασκευή θέλω τον τύπο, συνέντευξη του ενικός που έκανε τούρμπο το Βενιζέλο. Το απολύτως, το απολύτως. Είναι δυνατόν να έρχεστε και να μου λέτε ότι εμείς, δηλαδή δύο πρωθυπουργοί που μεσολάβησαν, υπουργοί, δύο κόμματα, τρία κόμματα, γιατί ήταν και ο κύριος Καρατζαφέρης, δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κρατά στο χέρι? Δεν ξέρω. Όχι, να μάθετε. Σας να ρωτώ, η δουλειά σας είναι να, να μου πείτε. Μάθετε. Μα να μου σας πείτε. Λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι χιδεότητες. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό. Έτσι, χιδεότητες. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό. Απολύτως χιδεότητες. Το όνομά σας. Απολύτως. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Κύριε, απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Κύριε. Απολύτως. Αγέρα να σε τιμωρός, πράμα να μάνασαι και παιχνιδιάρης. Κι αν βαρεθεί ψυχούλα μου, πράμα να μάνα'ρθεις να μου την πάρεις. Θέλω μια χάρη. Επειδή εχθές είχε το Φίβο και επειδή ο Φίβος, ο Δελιβοριά, είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής της εγγόνας μου. Έχεις εγγονή, μωρή γριά. Ναι, ρε μαλάκα. Δεν σου είπατε έγινα παππούς την άλλη φορά. 15 μηνών. Τι ακούει το ελεφαντάκι? Ναι, ρε μαλάκα. Κάτι έχει κάνει ο Δελιβοριά στα πιτσίρικα με το ελεφαντάκι. Επειδή την Κυριακή θα την βαφτίσουμε. Ναι. Και θέλω να καλωσορίσω στη ζωή μας την Λέκτρα μας. Θέλω να βάλεις και το τραγουδάκι το ελεφαντάκι για πάρτι της. Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι. 420 κιλά. Τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια κι όλο κάνει τούμπες και γελά. Όταν ανεβαίνει στην τραπάλα με πετάει ψηλά στον ουρανό, κι όποτε βουτάει στην πισίνα φεύγει από μέσα το νερό. Για να κοιτάει από ψηλά, βραμαναμάν, του κόσμου τυραστώνει. Να ξεχαστεί σαν τον βουνόν, βραμαναμάν, το περσινό το χιόνι. Και θέλω να σου ζητήσω μια αφιέρωση. Τώρα θα μου βάλεις τον Μπεχλιβάνι την Παρασκευή να τα πάρει όλοι στο διάλογο να πάνε. Να ξεχαστεί σαν τον βουνόν, βραμαναμάν, το περσινό το χιόνι. Thank you.